أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانی عزیز و مهربان و شنوندگانی محترم، الحمدلله ما و شما نه درس از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید گرفتیم و امروز درس دهم را با فضل و کرم الله تبارک و تعالی به سمع شما برادران و دوستان و شنوندگان گرامی خواهیم رسانید. و آن درسای گذشته ما و شما از بابی کتاب توحید بود و امروز انشاءالله رب العالمین بابی فضل توحید و ما یکفر من الذنوب را به سمع شما خواهیم رسانید. یعنی که امروز ما و شما در بابی نو در آمدیم، در بابی جدید در آمدگی هستیم. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در کتابی التوحیدش میگوید که باب فضل التوحید و ما یکفر من الذنوب، یعنی بابی فضل و برتری توحید و هر آن چیزی که میبخشد گناه ها را، سبب مغفرت گناهان میشود. نام باب این میباشد. و در زیر این باب یکمین دلیلی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی آوردگیست میگوید و قول الله تعالی، از جمله سخن الله سبحانه و تعالی است که الله میگوید الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. سوره انعام آیه 82 میباشد. الله سبحانه و تعالی میگوید الذين آمنوا، هر آن کسانی که ایمان آوردند، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، و ایمانشان را با ظلم، با شرک آلوده و آمیخته نکردند، اولئك لهم الامن، اینها کسانی هستند که برای این طور انسانی که ایمانش را با شرک آلوده نکند، برای اونها امن می باشد. و هم مهتدون، و اینها راه یافتگان می باشند. هر کسی که ایمانش را با ظلم، با شرک آمیخته و آلوده نکرد، الله تبارک و تعالی میگه که اونها در امن هستند و اونها راه یافتگان می باشند. و در زیر در حاشیه شیخ صالح فوزان یک حدیثی را ذکر میکند، میگوید که عن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قال، از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه حدیثی هست که میگوید لما نزلت، وقتی که نازل شد همین آیه 82 سوره انعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، آن کسانی که ایمان آوردند و آمیختن نکردند ایمانشان را با ظلم، وقتی که میگوید همین آیت نازل شد، قلنا یا رسول الله، میگه گفتیم که ای رسول خدا، اینا لا یظلم نفسه، کدام ما نفس خودشان را ظلم نمی کند؟ یعنی هر یک انسان نفس خودش را ظلم می کند، آیا انسانی هست که نفس خودش را ظلم نکند؟ قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب عبدالله ابن مسعود و صحابگانی که پرسان شدند، گفتند که لیس کما تقولون، آن چیزی را که شما میگوید اون طور نیست، یعنی چیزی که شما فهمیدید آن نیست. لم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی که بشرکین، ایمانشان را با ظلم آمیخته نکردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ظلم را به معنای شرک گفت، به معنای شرک است در اینجا. اولم تسمعوا الى قول لقمان لابنه، آیا نشنیدید قول لقمان را برای پسرش گفت که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم؟ لقمان برای پسرش گفت ای فرزندم، لا تشرک بالله، با الله شرک نار، این شرک لظلم عظیم، زیرا اینکه شرک ظلمی بزرگ می باشد. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این ظلم را برای ما و شما فهمانید که به معنای شرک است. چطوره که ما و شما در کتاب لومة الاعتقاد یکمین قاعده در باب نصوص گرفتیم، این بود که ما ظاهرش را میگیریم تا زمانی که دلیل آید، یعنی که دلیل که آمد که ظاهرش نیست، پس ما دلیل را میگیریم، ظاهرش را ترک میکنیم. الان همین تا در این آیت الله سبحانه وتعالی گفت که ولم یلبسوا ایمانهم بالظلمین، یعنی که آمیخته نکردن ایمانشان را با ظلم. ظلم را ظاهرش را نمیگیریم، یعنی ظلمی که هست این نی، بلکه میگیم شرک. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که حدیث داریم از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که امام بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده گستن، رسول الله خودش ظلم را به معنای شرک گرفت که هر انسانی که ایمانش را توحیدش را با شرک آمیخته و آلوده نکرد، پس اونها در امن می باشند و اونها راه یافتگان می باشند. پس این است آیاتی که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی برای ما و شما در کتاب توحیدش پیشنهاد کردن. پس میگذاریم به شرحی و تفصیلاتی که صالح ابن فوزان رحمه الله حفظه الله تعالی برای ما و شما چی میگوید. میگوید که مناسبت و هذا الباب لکتاب توحید، مناسبت و دادی گرفتی این باب برای کتاب توحید چی می باشد؟ یعنی که باب و فضل توحید و ما یکفر من الذنوب در کتاب توحید که حالا ما و شما کتاب توحید را خوانده استادیم چی معامله دارد، چی دادی گرفت و چی مناسبت و چی ربط دارد. می گوید که لما بین فی الباب الاولی وجوب التوحید و معناه، وقتی که بیان کرد در باب یکم که ما و شما نه درس در باب یکم بودیم، یعنی که درس یکم در باب مقدمه شیخ صالح فوزان بودیم و درس دویم مختصر در باب حیات شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی بودیم، باقی مانده از درس 3 تا درس 9، یعنی که 7 درس ما و شما در باب یکم قرار داشتیم. الان باب یکم میگه وجوب توحید و معناش بیان کرد برای ما و شما که توحید واجب است و معنای توحید چی می باشد. ما و شما 7 درس این موضوع را گرفته هستیم که توحید واجب است برای هر انسان و معنای توحید چی می باشد. بیان فی هذا الباب انا اما میگه در باب دویم فضل توحید و فضل توحید و آثاره الحمیده، فضل توحید، بزرگی توحید و آثار نیکوی توحید را بیان میکند. اینه که این بابی که امشب ما و شما شروعش میکنیم با چند درسای آینده در این باب میباشد، انا همین درس امشب تا درس چند روز آینده ما و شما در بابی فضل توحید و آثار حمیده و آثار نیکوی توحید میباشد که انشاءالله از این به بعد چند درس خواهید شنید. و نتائجه الحمی و نتائجه الجمیلت التي منها تکفر الذنوب و نتیجه های نیکویی که به واسطه های انا همین نتیجه توحید گناهان بخشیده می شود. آثار و نتیجه توحید که سبب آمرزش گناه می شود، انشاءالله میگه در زیر این باب دلائلش را برایتان پیشنهاد میکنیم. لأجل الحث علیه و ترغیب فیه، به خاطر چی این را بیان میکنیم؟ به خاطر آنه که مردم تشویق شوند به توحید و ترغیب فیه و رغبت و شفقت و محبت پیدا بکنن در باب توحید، که توحید چی قدر بزرگ بوده است و چی قدر سبب آمرزش گناهان می شود، این را بگید در زیر این باب بیان خواهیم کرد. پس شیخ صالح فوزان حفظه الله تعالی همچنین برای ما و شما باب و فضل توحید را برای ما و شما میگه باب معنیش چی می باشد، یعنی که لغت هایی کلمه هایی این در بالا خوانده را، کلماتی که در متن کتاب توحید خوندیم، این را برای ما و شما بیان میکنه. میگه که بابون، باب معناش چی میباشد. هو لغتا المدخل، باب میگه در لغت به معنای مدخل میباشد، یعنی درآمدگاه، در میباشد. و اصطلاحا، اما در اصطلاح وقتی که باب و فضل توحید که میگویند در اصطلاح چی معنی دارد؟ در اصطلاح میگن اسم لجمله من العلم تحته فصول و مسائل غالبا، اسم است، نام است یا عنوان است برای یک دسته از علم، یک چند از علم تحته فصول و مسائل غالبا، در زیر آن باب چند فصل ها می باشد و چند مسئله ها می باشد در غالب، یعنی که غالبا در زیر باب فصل می باشد، فصل مثلا یک و دو و سه، و همچنین مسئله ها می شود که در زیر باب، وقتی بگن که باب فلان در زیر باب فصل های گوناگون هست، و همچنین چندین مسئله ها می باشد در غالبا که چند مسئله های گوناگون را در زیر باب ذکرش می کند. یکفرو که شیخ محمد ابن عبدالله گفت فضل توحید و ما یکفرو، و هر اون چیزی که سبب مغفرت می شود، سبب بخشش می شود. میگه معنای یکفرو التکفیر فی اللغتی، تکفیر در لغت از ستر و تغطیه می باشد، یعنی که پوشانیدن، ستر و تغطیه یعنی که ستر کردن و پوشانیدن می باشد. و شرعن اما یکفرو در شریعت محو ذنبی حتی یصیر بمنزلت المعدومی، یعنی که نیست کردن گناه به اندازه که آن گناه به مثل نبوده می شود، یعنی که الله تبارک و تعالی وقتی گناه بنده را می بخشد، یکفر ذنوب وقتی گناهان را می بخشد، معناش همین است گویا که آن گناه وجود ندارد و مثل وجود نداشته می شود، یعنی که از بین می رود، الله تبارک و تعالی آن را می بخشد. یکفرو پس معناش در لغت به معنای ستر و پوشاندن بوده است، اما در شریعت که الله تبارک و تعالی یا توحید سببی پوشانیدن می شود، یعنی که سبب بخشیدن گناهان می شود که الله تبارک و تعالی گناهان را می بخشد. من الذنوبی، همچنین شیخ محمد ابن عبدالله گفت فضل توحید، یعنی که بزرگی توحید، و ما یکفر من الذنوب. من الذنوب چی معنی دارد؟ شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگد که من بیانیت و لیس بیانیت و لیس للتبعیض، و مینه که در اینجا آمده است من الذنوب، مینی بیانیه هست میگوید، یعنی که برای تبعیض نیست، یعنی که بیان میکند که توحید گناه را میبخشد، و معنای این است که توحید بعضی گناه را میبخشد، این طور نیست، میگد من مینی تبعیض نیست، من مینی بیانی است که بیان میکند که توحید سبب بخشیدن گناه میشود. و ذنوب، اما ذنوب میگد جمع ذنبین و هو ما تقبح عاقبته، ذنوب جمع ذنب است، ذنب یعنی گناه، و هو ما تقبح عاقبته، و گناه یعنی که هر آن چیزی که ناخوب و قبیح میشود آیندهش، عاقبتش، یعنی انسانی که اگر گناه میکند البته عاقبت انسان گناهکار ناخوب میشود و قبیح میشود و بد میشود، که شیخ میگوید و هو ما تقبح عاقبته، یعنی گناه هر آن چیزی که ناخوب و قبیح میشود عاقبت و آیندهش. پس در آیات الله تبارک و تعالی گفتن که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم، آمنو شیخ صالح فوزان حفظه الله میگد صدقوا بقلوبهم، یعنی تصدیق کردن با دلهایشان، ایمان آوردن، ایمان یعنی چی؟ تصدیق کردن با دلهایشان، و نطقوا بألسنتهم، و ایمان یعنی که نطق کردن با زبانهایشان، با زبانهایشان اقرار کردن که الله یک و یگانه است و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده الله است، و عملوا بجوارحهم، ایمان میگد همچنین عمل کردن با عضوهایشان، با بدنهایشان عمل کردن، که خیستند و طهارت کردن و نماز خواندند و آن چیزی که لازم است برای مسلمان آن چیزها را انجام دادن، و رأس ذلك التوحید، و بالا از همه اینها توحید می ایستد، یعنی که اساسی و مهمترین ایمان این چی بوده است؟ توحید، که توحید یکمین جده، یکمین مرتبه ده و در درجه اول توحید بوده است. منو پس معناش یعنی که ایمان آوردن، یعنی که توحیدشون را خالص کردن. پس الله سبحانه و تعالی همچنین گفت که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم، و آمیخته نکردن ایمانهایشان را. شیخ صالح الفوزان میگد که یلبسوا ایمانهم ای یخلطوا توحیدهم، یعنی که ارلشو و همراه نکردن توحیدشان را، ایمانهم یعنی که توحیدشان را، آمیخته و آلوده نکردن توحیدشان را. پس الله سبحانه و تعالی همچنین در اون آیه گفت که بی ظلمین، یعنی که با ظلم آمیختهش نکردن. ظلم میگن شیخ صالح فوزان میگه ظلم به شرک، یعنی که به شرک آمیخته نکرد. و ظلم وضع شی فی غیر موضعه، و ظلم معنایش این میباشد که گذاشتن چیزی در غیر جایش، یعنی که در جای بگذاره که جای خودش نباشد. پس انا همین را ظلم میگن. سمی شرک و ظلمن، شرک را ظلم نامیدند، لانه وضعون للعبادتی فی غیر موضعها، زیرا اینکه گذاشت همین ظلم، زیرا اینکه شرک گذاشتن عبادت است در غیر جای خودش، و صرف لها لغیر مستحقها، و صرف کردن عبادت برای کسی که لایق نمی باشد، یعنی برای انسان نالایق صرف کردن عبادت، این را شرک میگن. شرک یعنی ظلم، ظلم یعنی گذاشتن یک چیز در غیر جای خودش، یعنی که در جای میگذاره که اونجا لایق سزاوار نیست. پس انا همین را ظلم میگفتن و همچنین شرک، شرک که ظلم هست. همچنین الله سبحانه و تعالی در آیه گفت که اولئک لهم الامن، اونها کسانی هستند، یعنی کسانی که ایمانهایشان را با ظلم آمیخته نکردن، کسانی هستند که در امن هستند. شیخ صالح فوزان میگن طمأنینت النفس و زوال الخوف، امن یعنی که آرام شدن، آرام شدن نفس و زوال الخوف و نیست و دور شدن خوف و ترس. امن همین رو میگن که انسان نفسش آرام میگیرد و خوف و ترس از اون انسان دور می شود. پس الله سبحانه و تعالی گفت که اولئک لهم الامن، انا همین طور انسان هایی که ایمان هایشان را با ظلم آمیخته نکردن در امن می باشند، که برای اونها دیگر ترس نمی باشند، که اونها آرامیش در آرامش قرار می گیرند در دنیا و در قیامت، و همچنین خوفی ندارند در دنیا و در قیامت. و الله سبحانه و تعالی گفت و هم مهتدون، و اونها راه یافتگان می باشند. شیخ صالح فوزان مهتدون را برای ما و شما چنین بیان میکند که ای موفقون للسیر علی صراط المستقیم ثابتون علیه. مهتدون معنیش میگد همین است که موفقون، یعنی که توفیق داده شدگان هستند که للسیر علی صراط المستقیم، بر راه مستقیم و بر راه درست میروند. ثابتون علیه، همچنین محکم و استوار در راه صراط المستقیم هستند. مهتدون پس معنایش کسانی را که الله تبارک و تعالی توفیق دادگی هست که در راه راست و در راه مستقیم می روند و استوار و محکم و ثابت قدم در راه مستقیم قرار می گیرند. پس این معنایش مهتدون می باشد. پس معنای مهتدون یعنی که راه یافتگانی که در راهشان استوار می باشند، که الله سبحانه و تعالی انسانی را که ایمان می آورد و ایمانش را با شرک آلوده نمی کند، می گوید که یکم برای این انسان امن هست و دویم این انسان در راهش استوار و قوی باقی می ماند. پس این است جملات و کلمه هایی که در این متن از کتاب توحید محمد ابن عبدالله رحمه الله تعالی ما و شما خواندیم. پس میگذاریم به قول و شرح صالح فوزان که میگد المعنى الاجمالی للآیتی، معنای اجمالی آیت چی میباشد، یعنی خلاصه همین آیت، خلاصه آیتی 82 سوره انعام چی میباشد. میگوید که يخبر سبحانه أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بالشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة المهتدون للسير على الصراط المستقيم في الدنيا. پس میگوید خلاصه همین آیت این میباشد که یخبر سبحانه، خبر میدهد الله سبحانه و تعالی، ان الذين اخلصوا العباده لله وحده، هر آینه کسانی که خالص کردند عبادتهایشان را برای الله یگانه، ولم یخلطوا توحیدهم، و آمیخته نکردند توحیدشان را بشرکین، با شرک، یعنی کسی که ایمان آورد و عبادت خالص کرد و عبادتش را با شرک آمیخته نکرد، هم الامنون من المخاوف والمکاره، یوم القیامه. پس اونها در امن می باشند از چیزهای میترسندگی و از چیزهای مکاری یعنی ناخوشی ها در روز قیامت که انسان دیگر نمی ترسد. از چیزهای ترساننده در روز قیامت و از چیزهای ناخوشی ها در روز قیامت اون انسان در امن می مانده است. المهتدون للسیری علی صراط المستقیم فی الدنیا، همچنین مهتدون هدایت یافتگان می باشند که اونها سر میکنند در راه راست و درست در این دنیا. یعنی کسی که اگر ایمانش را با ظلم و با شرک آمیخته نکند، پس اون انسان در این دنیا در راه راست و درست قدم گذاشتگی است و در راه راست و درست سفربر شدگی است که حرکت میکند. پس این میباشد خلاصه معنای این آیه مبارکه 82 سوره انعام. همچنین شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید مناسبت الآیتی للبابی، یعنی که خلاص مناسبت دادی گرفت و ربط این آیت در این باب چی میباشد که حالا ما و شما در باب فضل توحید و ما یکفر من الذنوب هستیم، یعنی که همین آیت در برای این باب که بزرگی توحید و آنچه که گناهان را میبخشد چی دادگیری دارد، چه ربط دارد یا چه مناسبت دارد. انها دلت على فضل التوحید و تکفیره للذنوب، هر این انا همین آیت دلالت میکند برای فضل توحید، برای بزرگی توحید و تکفیره للذنوب، برای بخشیدن گناهان، که معنای باب در این آیت ذکر شدگی هست که الله سبحانه، یعنی که این باب را شیخ محمد ابن عبدالوهاب نامش را از همین آیت گرفته در اینجا گذاشتگی است که توحید سبب می شود که انسان را فضلش بزرگ می شود و گناهانش بخشیده می شود، که الله سبحانه و تعالی این خبر را برای ما و شما داد که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون، یعنی کسانی که ایمان آوردن و ایمانشان را با ظلم آمیخته نکردن، با شرک آمیخته نکردن، اونها کسانی هستند که در امن می باشند و اونها کسانی هستند که راه یافتگان می باشند. پس این هست معامله و ربط و داده گرفتی این آیت در باب فضل توحید و ما یکفر من الذنوب. پس شیخ صالح فوزان میگوید ما یستفاد من الآیتی، چی فایده گرفته میتوانیم از این آیت، از این آیه 82 سوره انعام ما و شما چی فایده ها را به دست میاریم. چهار فایده برای ما و شما جدا کردگی هست. میگوید فایده یکم فضل التوحید و ثمرته فی الدنیا والآخره، فضل و بزرگی و برتری توحید و نتیجه توحید در دنیا و آخرت که و فایده توحید در دنیا و آخرت چی می باشد؟ در این آیت بیان کرد که در دنیا اون انسان در امن هست و هم در قیامت و همچنین در دنیا در راه درست و راه سالم می باشد. پس یکم فایده این هست. فایده دوم می گوید ان شرک ظلمون مبطن للایمان بالله ان کان اکبر او منقص له ان کان اصغر. شرک می گوید ظلم می باشد، باطل کننده ایمان به الله هست اگر شرک اکبر باشد. یعنی شرک اکبر، شرک همین هست که انسان را ایمانش را باطل میکند، فاسد میکند و از بین میبرد، اگر که شرک اکبر باشد. شرک اکبر وظیفش دور کننده ایمان هست، انسان را از دین بیرون میکند، انسان را مرتد میکند، انسان را مشرک میکند و انسان را کافر میگرداند. او منقص له، یا شرک همچنین کم کننده و نقصاندار کننده ایمان می باشد این کان اصغر، اگر که شرک اصغر باشد. یعنی شرک اصغر انسان را ایمانش را ناقص و نقصاندار می کند، از اسلام خارجش نمی کند، مشرک و کافرش نمی کند، لیکن ایمانش را نقصاندار می کند و ایمانش را خلالدار می کند و ایمانش را کمبودی دار می کند. پس دویون فایده این بوده است که شرک باطل کننده ایمان هست اگر شرک اکبر باشد و کم کننده ایمان هست اگر که شرک اصغر باشد. و سیوم فایده شهر صالح الفوزان حفظه الله تعالی میگن ان شرک لا یغفرو، شرک بخشیده نمی شود، شرک اجگاه الله تبارک و تعالی انسان را نمی باشد تا اینکه انسان از اون شرکش بر نگردد و توبه صادقانه را انجام ندهد، بخشیده نمی شود. و چهارم فایده ای که از این آیت برآورده شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی میگد ان شرک یسبب الخوف فی الدنیا والآخره، شرک سبب می شود برای خوف بنده هم در دنیا و هم در آخرت، که انسان مشرک، انسانی که شرک دارد، هم در دنیا با ترس است و هم در آخرت با ترس می باشد و با خوف سیر و گشت می کند. پس این هست چهار فایده ای که شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما از کتاب توحید برآورد و برای ما و شما پیشنهاد کرد. پس به این خلاص شد شرح کتاب الملخص فی شرح کتاب التوحید از شیخ صالح فوزان، یعنی که این آیتی که براتون ذکر کردیم آیه 82 سوره انعام به این شرحش به پایان رسید و میگذاریم به شرح به قول ابن باز رحمه الله تعالی که این آیت را برای ما و شما چی طور شرح میدهد. میگوید که اولا در بابی باب فضل توحید و ما یکفر من الذنوب ذکر میکند، باب فضل توحید و آن چیزی که سبب بخشش گناهان میشود، میگوید که اراد المؤلف به بیان شیء من فضل توحید، خواست از مؤلف شیخ محمد ابن عبدالوهاب با نامگذاری کردن این باب بیانی بعضی از فضائل توحید را ذکر میکند، یعنی همه فضیلتش نمیارد بلکه بعضی فضیله ها را میارد. و انه اعظم الاعمال فی تکفیر ذنوبی، هر آینه میگد ان همین توحید بزرگترین عمل درباره بخشیدن گناهان میباشد، که بزرگترین سببی که الله تبارک و تعالی گناهان را میبخشد این توحید بوده است. لانه اساس الاعمال و اصلها، زیرا اینکه توحید اساس عمل و اصل عمل توحید میباشد. و الاعمال لا تصح الا بعد وجوده، و عمل هاست درست نمی شوند و صحیح نمی شوند مگر بعد از پیدا شدن و به وجود آمدن توحید، یعنی کسی که اگر توحید نداشته باشد پس عملش درست و جایز نمی باشد. و ذکر ذلك حتی یعرفه المؤمن، و ذکر کرد شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی این را تا اینکه بداند مؤمن که توحید چقدر فضیلت و بزرگی داشته است. و یکون اکثر اقبالا علیه و تشوقا الیه، و تا اینکه انسان رو بیارد بسیارتر به توحید و شوق و محبت پیدا بکند به توحید، که توحید اینقدر چیزی بزرگ بوده است. از این حساب است که بسیار مردم فضیلت و بزرگی و برتری توحید را نمی دانند، برای آن همین خاطر از شوق و محبتش محروم گشتگی هستند که آنقدر شوقمند و محبتمند نمی باشند. و وقتی که انسان این را که دانست که توحید اینقدر فضیلت و اینقدر بزرگی داشته است، پس بسیارتر و زیادتر رو میارد به توحید. و پس میارد میگد قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. همون آیه سوره 82 سوره انعام را میارد که میگد که آن کسانی که ایمان آوردن و آمیخته نکردن ایمانشان را با ظلم، اونها کسانی هستند که برای اونها امن هست و اونها همچنین هدایت یافتگان و راه یافتگان میباشد. پس باز شیخ ابن باز رحمه الله تعالی برای ما و شما کلمه این آیت را بیان میکنه، میگه امنو ای وحد الله، ایمان آوردن یعنی که یگانه دانستن الله تبارک و تعالی را. پس شیخ صالح الفوزان رحمه الله تعالی با تفصیل برای ما و شما این امنو را بیان کرد که با دلهاشان قبول کردن و با زبانهاشان گفتن و با جوارحشان با زوهشان عمل کردن و بزرگترین عمل گفتیم چطوره که شیخ صالح الفوزان گفت این توحید می باشد. اما شیخ ابن باز میگوید وحد الله، یگانه دانستن الله را و اخلصوا له العبادت، و خالص گردانیدن برای الله عبادت را، و آمنوا انه الههم الحق، و ایمان آوردن که هر آینه ان همون الله معبودی بر حقشان می باشد، عبادت باید تمام عبادت هایشون را نسبت به اون الله تبارک و تعالی بکنند. پس این هست سخن ابن باز. و همچنین باز رحم الله میگه ولم یلبسو ای لم یخلطو، یعنی که آمیخته نکردن. ایمانهم شیخ ابن باز میگه توحیدهم، یعنی توحیدشون را با شرک آمیخته نکردن. بالظلمین همچنین آیه در آیه اومده که بالظلم ای بشرکین، بشرکین یعنی با شرک آمیختهش نکردن. بل اخلصوا له العبادت سبحانه، یعنی که خالص الله تبارک و تعالی را عبادت کردن که شرک را همراه نکردن. لهم الامن، در آیت برای ما و شما الله سبحانه و تعالی گفت که اولئک لهم الامن، اینها کسانی هستند که برای اینها امن می باشد. پس شیخ ابن باز رحم الله میگه ای الامن الکامل والهدایت الکامله، یعنی امن کامل و هدایت کامل و پره اذا کان ایمانهم سلیما من الظلم کلهی دقهی و جلهی، وقتی که ایمانشان سالم باشد، یعنی که انسان کی در امن کامل شامل می شود و داخل می شود یا هدایت کامل را کی پیدا می کند، وقتی که انسان را ایمانش سالم و درست باشد. از چی؟ از ظلم، یعنی که با ظلم همراه نباشد، نه چی ظلمی، چی شرک اکبر باشد و چی شرک اصغر، من ظلم دقیقی و جلی، یعنی که کوچکترین باشد، پنهان باشد یا آشکار باشد که همه ببیند. من شرکی، از شرک، و ما دونه من المعاصی و ظلم العبادی، و غیر از شرک هر گناه دیگری که هست و ظلم کردن بندگان، هر کدامش که باشد باید انسان از اینها دور باشد. وقتی دور که شد، پس اون انسان در امنی کامل و هدایتی کامله شامل می شود. و شیخ ابن باز رحم الله میگد ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتی میگد همین آیت نازل شد، پس برای اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دشواری آمد. و جاءوا الیه، و اصحاب رسول الله نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمدند و قالو گفتند اینا لم یظلم نفسه، ای رسول خدا کدام ما نفس خودمون را ظلم نمی کنیم. ظنوا انه اراد جنس الظلم، و صحابگان گمان کردند، یعنی ظاهر آیت را گرفتند، فکر کردند که ظلم اراد جنس الظلم، یعنی هر ظلمی که باشد، فکر کردن که جنس ظلم است، یعنی که هر ظلمی که باشد همین هستن، برای همین خاطر نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن. ای جنس المعاصی، یعنی هر گناهی که باشد، فکر کردن این هست. فقال، پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای صحابگان گرامی بیان کرد که الم تسمعوا قول العبد الصالح ان الشرک لظلم عظیم، که این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای صحابه گفتند که الم تسمعوا الى قول العبد الصالح، آیا نشنیدین سخن بنده صالح را، یعنی لقمان را، که این شرک لظلم عظیم، هر این شرک ظلمی بزرگ می باشد. پس از این حدیث معلوم شد که ظلمی که در این آیت آمدگی است به معنای شرک می باشد. فالمراد من الظلم هنا، پس شیخ ابن باز رحم الله بیان میکند، میگوید مقصد از ظلم در اینجا از شرک است، شرک میباشد. بخلاف المشرکی فلا امن له، و خلاف مشرک، پس برای مشرک امن نیست، بلی لناری، بلکه در روز قیامت مشرک در امن نمیباشد، داخل دوزخ خواهد شد. والمؤمن اذا سلم من الشرك الاكبر والاصغر، و مؤمن وقتی که از شرک اکبر و شرک اصغر دور میباشد و سالم میباشد، و ظلم عبادی، و بندگان خدا را ظلم نمی کند، بر بندگان خدا ظلم نمی کند، فله الهدایت کاملت، پس این انسان در هدایت کامل هست. و الامن تام فی الدنیا والآخرتی، و در امن پره و کامل هم در دنیا و هم در آخرت می باشد، انسانی که ظلم نمی کند. اما اذا سلم من الشرک الاکبری، اما اگر که از شرک اکبر اگر در امن بماند، ولم یسلم من الاصغری، اما از شرک اصغر در امن نباشد، که دور نباشد، ظلم از شرک اصغر دور نباشد، و من بعض الذنوب فهدایته ليست کاملته، پس بعضی گناهان را که انجام میدهد، پس هدایت اون انسان میگد هدایتی کاملا نمیباشد. و امنه ليس کاملا، همچنین امنش هم کامل نمی باشد. بل ربما یدخل النار بالمعاصی التي مات عليها، بلکه میگد شاید داخل می شود در آتش دوزخ به گناه هایی که انجام دادگی بود. و فی شرح النصوص و فی شرح الآیت بیان الرسول ان الهدایت والامن المطلقین لا یحصلان الا بترک شرکی. و در شرح آیت بیان کرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که هدایت و امن مطلق یعنی هدایت و امن کامل حاصل نمی شود مگر با ترک کردنی شرک. انسان تا اگر که شرک رو ترک نکند اون انسان در هدایت کامل نیست و یا اون انسان در امن کامل و پره نمی باشد. لیکن دلت النصوص الاخرى ان الهدایت لا تکملو، لیکن دلالت کرده است نص های دیگر که هدایت کامل نمی شود. والامن لا یکملو الا بالسلامتی من المعاصی، و همچنین امن هم کامل نمی شود. هدایت و امن کامل نمی شود مگر بعد از اون که انسان دور شود از گناهان و ظلم العبادی و از ظلم کردگان و از ظلم کردنی بندگان الله و سایر انواع شرک الاصغر و از تمام نوعهای شرک اصغر و از بدعت ها و خرافات ها تا انسان دور نشود اون انسان در هدایت کامل نمی باشد و همچنین اون انسان در سلامت و در امنی کامل نمی باشد. از اینها باید بالکل دور شود. تا دور نشود انسان در امن و در هدایت کامل نمی باشد. پس این هست سخنان ابن باز رحمه الله تعالی که برای ما و شما باز فایده های دیگر را بیان کردند. و این بود درس امروزه ما و شما از سخنان اولا متن از کتاب توحید محمد ابن عبدالله و شرح از کتاب صالح الفوزان و ابن باز رحمه الله اجمعین. الله تبارک و تعالی همهشون را رحمت بکند و در زیر رحمتش قرار بدهد و الله سبحانه و تعالی ما و شما را عمل کردن به قرآن و سنت را نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. و درس امروز را در اینجا به پایان میرسانیم و تا درس آینده یک و یک شما را به الله سبحانه و تعالی می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.